Baráti beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. Na ezt nem! A kérdések jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. Viszont ne felejtsük el az SMS-eket. TGM nem biztatott Bódé borogatásra, csak megemlítette, hogy legfeljebb lesz ilyen, nem nagy ára tisztességesebb közbeszédért, írja Mike. Igen, én is valami ilyesmire emlékszem. Hú, na. Szóval, aki zsidó ősökkel rendelkezik, az automatikusan izraeli állampolgár lehet. És akinek magyar, stb., azzal mi van? Gyökértelen, hontalan? Írja Laci. Hát azért ez nem így van. Tehát, hogyha mondjuk erdélyi vagy, és magyar nyelven beszélsz, és magyar vagy, akkor betelepülhetsz, tehát akkor mit én idejössz dolgozni, és egy-két év után kapsz állampolgárságot. Tehát azért ez így megy. Nem kapsz automatikusan, de kapsz. Tehát azért, hogy mondjam, nem arról van ugyanúgy szó, van Magyarországon is könnyebbség a magyar felmenőkkel rendelkezőknek, mint ahogy Izraelben. Na, szóval erről van szó. Zsidó felmenőkkel rendelkezőknek. Igen. Sziasztok! Lovas jegyzeteit nem ismerem, de azt tudom, hogy Fiala műsora miatta szűnt meg. Feljelentette, írja Kata. Hát itt az a vád hangzott el, hogy Fialát Lovas feljelentette, és ezért szűnt meg a műsora. Ez hát egy... igen, ez az emlékezetes Secretman féle report volt. Az Lovas jelentette föl. Hát szerintem nem feltétlenül jó Lovas jelentette fel, tehát szerintem az tévedés, én meggyőződésem, hogy azt sokan feljelentették azt a riportot, ismerve a magyar közállapotokat. Nem kell annyira kutatni egy feljelentésért, vagy egy olyan emberért, aki szívesen feljelent. Egyébként ír az ORTT-nek. Egyébként... mi is kaptunk már ilyet. Ja, kaptunk mi is feljelentést, de nem jutott messzire az illető. Nagy szöget ütött a fejembe a te érvelésed ezzel a cionizmussal kapcsolatban. Tehát, hogy nem feltétlenül cionista az, aki kitelepül Izraelbe. Ugyebár a cionizmus az mit jelent? Tehát van ennek a szónak ugye egy jelentése, és ilyenkor segítségül hívhatjuk. Tehát van ilyen, mondjuk a cionizmus az azt jelenti, hogy ismételjük meg azt, amit Mózes csinált. Tehát újra alapítsunk egy hazát, lehetőleg ugyanott, és a világ szorvány zsidóságát telepítsük be ebbe az országba, legyen végre egy zsidó otthon. Ezt jelenti ugyebár a cionizmus. Tehát aki hallgat erre a felhívásra, erre a hívószóra, és betelepül Izraelbe, az cionista. Vagy pedig, hogyha abban az esetben arról van szó, amiről te beszélsz, hogy menekül valaki ellen, akkor tényleg menekült, és nem feltétlenül elvi, hanem egy önmentési, egy jogos biztonsági szempontból megy oda. De lehet, az a kérdés, lehet gazdasági menekült is. De ki elől menekül az a kérdés. Tehát, hogy valószínűleg az olyanok elől menekül, mint Lovas. Tehát az ilyen antiszemita közírók, meg az általuk teremtett közhangulat elől menekül. Viszont az a kérdés, hogy Lovas ki elől menekül. Tehát amikor arról van szó, hogy Lovas nem cionista, hát nem azért akar ő oda betelepülni Izraelbe, mert ő cionista, hát ő menekül, de hát ki elől, könyörgöm. Tehát ki üldözi Lovast? Mert mondjuk van itt egy konkrét tippünk, esetleg az Amerikai Egyesült Államoknak a hatósága üldözi Lovast, pontosan azért, mert hogy ugyebár ő elkövetett egy családon belüli erőszakot az Egyesült Államokban, és ennek a törvényi hatája az Egyesült Államokban még vonatkozik rá, és hogy fölismerült itt az SMS falunkon, hogy azért kért letelepülését Lovas az Izrael államban, mert hogy Izraelnek nincsen kiadatási kötelezettsége az Egyesült Államokkal szemben. Tehát, hogy ez egy lehetőség esetleg, hogy hát ez a fajta menekülés, ez azért úgy már értelmezhető. Tehát, ha így érted, hogy menekül az üldöztetés elől menekülő Lovas István, akkor így már persze értelmezhető. Így tudom értelmezni, hogy ezért menekül mert mondtad, hogy Izrael ilyen értelemben egy menedék. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy a családon belüli erőszakot elkövető zsidók számára egy jó menedék, mint például Lovas, jó menedék lehet Izrael állam. Jó, nem tudjuk, hogy Lovas István miért kért letelepedési kérelmet. Én megmondom őszintén, az sem tartom feltétlenül egy korrekt dolognak, sőt, kifejezetten nagyon-nagyon nem korrekt dolognak tartom, hogy az ember lead egy kérelmet bármilyen nagykövetségen, és az bármilyen módon ki tud onnét szivárogni. Azt gondolom, hogy az embernek az ilyen típusú személyes adatai, hogy mikor gondolja úgy, hogy változtatni akar azon, hogy hol él. Én nem tudom, én például... Világos, csak amikor valaki telet... Nekem, hogyha el kéne hagynom valamilyen oknál fogva az országot, én nagyon szívesen legszívesebben talán az USA-ba élnék, miközben nagyon sok tekintetben rossz véleményem van az USA-nak nagyon sok szegmenséről, külpolitikájáról, stb. Stb. Valószínűleg odaadnék be letelepedési kérelmet, vagy ott folyamodnék zöld kártyához, mert jobb hely, mint Nyugat-Európa szerinted? Az USA jobb hely. Szívesebben élnél ott. Én szívesebben élnék az USA-ba. De miért? Akkor már hadd kérdezek erre rá csak egy röpke pillanatig. Szerintem ez aztán a végképp érdektelen dolog. Nem tudom, nekem... Kíváncsi csak, hogy létezik-e egyetlen érved. Szerintem millió ér van Amerika mellett. A napsugaras floridai tengerpart például? Akár lehetne a napsugaras ebben az esetben, hadd ajánljam a figyelmedbe például a Rivierát. Nem, ne, nekem mondom őszintén az a fajta amerikai szemlélet tetszik, ami a piaci versenyt oly módon helyezi előre. Minden elé. Oly módon helyezi előre, ami Európában nem tapasztalható. Tehát Európában sokkal a verseny ugyanolyan keménye Európában is, csak az a különbség, hogy Amerikában sokkal tisztességesebbek a játékszabályok. Nincsenek játékszabályok, és ezért talán ez lehet az oka. Mindenki egyenlő eséllyel versenyez egy nem létező pályán. Jó, szerintem tökre érdektelen az, hogy én különben erről mit gondolok. A lényeg az akkor, hogy Lovas István témáját szerintem viszont lassan fejezzük be. Lassan. Itt még néhány SMS. Lovas Izraelben. Tehát nem is rasszista. Ez nem ellentmondás, hanem nagyon jó hír. Bárcsak a hallgatói okulnának a szívük mélyéig ebből. Viszont Lovas felelős, hogy nem ügyel arra, hogy miközben a diktatórikus álliberalizmust ostorozza, a hallgatók ne a rasszizmusokat táplálják. Hát igen, erről van szó. Tehát én nem mondom, hogy ne kérelmezzen valaki letelepedését, és nem mondom, hogy ne adjon hangot az ő amúgy beteges, hogy is mondjam, hát antiszemita véleményének. De akkor, amikor ez a kettő így egybeesik, akkor hát legalábbis jogosan teszünk fel bizonyos kérdéseket. Tényleg a Lovas jelentette fel, már mint Fialát, de nem ezért szűnt meg a műsor, hangzik a vélemény. Ha erdélyi vagy, azt kérdezik, mennyi a pénzed, miből tartod el magad? A magyarságod nem számít. Családösszevonás első fokon van. Az igaz. Ennyi, írja az SMS író. Rosszul fogalmaztam a végét, de a lényeg, hova menekülhet, hol telepedhet le, ha nem zsidó? Hangzik a kérdés. Hát ha ajánljuk a figyelmetbe a világ összes többi országát egész konkrétan. Laci, de most pont erről beszéltek. Ja igen, hát akkor talán ne küldd el. Érv az USA mellett? NHL, írja Bugi. Egy jó érv. A szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkal örvendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1. Itt csak egy helyes válasz fog létezni. Annyiban kiegészítjük a most elhangzottakat. Mégpedig a helyes válasz egy név, mégpedig egy magyar miniszterelnök neve. Annak a magyar miniszterelnöknek a nevére vagyunk kíváncsiak, aki a második zsidó törvényt tető alá hozta és elfogadtatta. Tehát az ő nagy munkája volt a második zsidó törvény. Azt kell tudni még erről az illetőről, hogy ő volt az, akinek a miniszterelnökségének egy súlyos botrány vetett véget. Ez a botrány az azért robbant ki, mert kiderült, hogy ő maga is zsidó származású. Tehát kiderült, hogy ő maga is annak a törvénynek a hatálya alá tartozik, amely törvényt elfogadtatott a parlamentben. Ezek után le kellett mondania, de nem hagyott fel az antiszemita politizálással, a következőkben is antiszemita írományokat, meg különböző antiszemita politikai szerepeket is vállalt, úgy, mint például a Magyar Életpártjának volt az elnöke, azt hiszem. Tehát egészen a háború végéig ütötte a vasat. Már hogyha a zsidó az vas, nem tudom, de minden esetre ütötte nagy erőkkel. Szóval hát már is van egy telefonunk. Halljuk, talán helyes a megfejtés. Sziasztok, Titus vagyok. Hello. Nem vagyok benne egészen biztos. Igen. De én Imrédi Bélára tippelek. Talált, Titus. Már is nyertél. Köszönöm szépen. Nyereményed egy háború függők plakát, amit átvehetsz. Ó, remek. Mármint a Hungária körút 162 szám alatt, a 10. emeleten a Budapest Rádióban. Jó, rendben, akkor megyek majd. Szóval Imrédi Béla is, köszönjük szépen. Én is köszi, sziasztok. Hello. Hát igen, Imrédi Béla és Lovas István. Hogyha létezik egy hajszálnyi hasonlóság, vagy valamiféle párhuzam, azt vonjátok le magatok. Jaj, hát SMS-ben is megjött a válasz. Telefonon várjuk a válaszokat a kérdésünkre. SMS-be véleményeket várunk. Az SMS számunk 06303030881. Telefonon meg verbálisan a verbális véleményeket várjuk 2234881-es számon. A következő témára fogunk rácsatlakozni, tehát most már ne Lovas István ügyében írjatok, hanem a következő témában, ami Kozma kijelentésére épül, Kozma József kijelentésére. A Fidesz azt hirdeti, csak Magyarország számít, amikor viszont az ország érdekében lehetne fellépni, a ha tudsz árcs politikáját választja. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. Miért fogalmazta meg ezt Kozma József? A következők miatt. Szájer József néppárti EP képviselő, aki különben ugye Fidesz tag, a Fidesznek a frakcióvezetője is volt, a következőket jelentette ki, hogy a Magyarországnak szánt uniós fejlesztési összegek kifizetését fel kellett volna függesztenie az uniónak, mert hazánk nem teljesítette az önmaga szabta konvergencia feltételeket. Ezek után lendült ebbe a dühött támadásba Kozma József, és mondta azt, hogy a Fidesz, ha tudsz, árcs alapon politizál, és nem az ország érdekeit nézi. Ha erről van véleményetek, az előző SMS és telefonszámokon ezt mindenféleképpen közöljétek velünk, mert mindenféleképpen érdekes, hogy például mennyire elfogadható az, hogy egy magyar állampolgárok által pozícióba jutatott Európa parlamenti képviselő azért fedi meg a brüsszeli bizottságot, mert az nem volt elég kemény és elég következetes hazánkkal szemben. Jó, ez legalábbis érdekes. 22-34-88-1 a telefonszámunk, amin várjuk a hívásokat és a véleményeket. 06-30-30-30-88-1 az SMS számunk. Vajon kinek dolgozik egy Európa parlamenti képviselő? A pártjának dolgozik, vagy az országnak? Kinek a szekerét kell, hogy tolja? Meg kell, hogy maradjon a kis stílű magyar parlagias politizálásnak a nyomorúságos kétpólusúsága mellett, vagy annak keretei közt, esetleg jobb lenne, hogyha egy tágabb, komplexebb összefüggésben mondjuk a magyarságnak, a úristen, majdnem azt mondtam, hogy a magyarságnak az érdekei mentén. Szóval valami ilyesmire célzunk, hogy lehetséges, hogy ilyen alapon politizálni Brüsszelben. Tehát nem tudom, mert hogy ott is pártpolitika van. Tehát ők külön frakcióban ülnek, és ennek megfelelően csesztetik egymást. Csak hogy hát volna nekik itt egy közös felhatalmazásuk, amit a magyar társadalomtól kaptak. Vagy tévedek? Persze, ugye létezik még egy nagyobb aspektus ennél, hogy az európai parlamenti képviselő elsősorban Európának tartozik számadással, és ő Európának politizál, és nem a magyar társadalomnak, vagy annak a magyarországi pártnak, aki őt jelölte. De hát mi is Európa vagyunk, nem? Minden esetre Szájer kijelentése azért igen kemény, mindenféleképpen új utakat, új ecsetvonásokat jelent a magyar közéletnek a palettáján. Hogyha van véleményetek, akkor írjátok meg, védjétek meg, vagy támadjátok, mi is meg fogjuk tenni. Egy SMS vélemény már mindenképpen van. Úgy látom, a Fidesz lekozmált, írja Enefi. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. No, hát és akkor a vélemények. Ugye azért kemény ez a kijelentés, mert amit Szájer József mondott, hogy meg kellett volna Magyarországot büntetni, és az uniós kifizetéseket meg kellett volna vonni. Ez semmilyen módon nem segítette volna mondjuk az ország pénzügyi, gazdasági rendszerének a rendbetételét. Tehát, hogy tényleg nem egy kifejezetten javító szándékú javaslat. Miközben én azt gondolom, hogy Kozma József, MSZP-s képviselőnek a reagálása, hogy a Fidesz ahol tud árcspolitikáját követi, azért nem feltétlenül kéne, hogy igaz legyen, mert azt gondolom, hogy ilyen ostobasághoz más Fidesz politikus nem adná a nevét, az arcát a nyilvánosság előtt semmiképpen. Tehát ez azt gondolom, hogy egyetlen képviselői Bakiról van szó, és talán inkább talán a Baki, mint a tudatos rossz indulat, vagy a tudatos rossz szándék, de mindenféleképpen azért nagyon érdekes dolog az számomra elsősorban, mert ennek az ügynek a megítélése olyan nagyon-nagyon nagy vitát szerintem nem generálhat, de hát majd meglátjuk a telefon és az SMS reagálásokból. De milyen kemények. Hogy vajon egy Európai Uniós képviselő az tényleg alapvetően kinek tartozik számadással? Tehát a maga pártjának, a delegáló pártjának, annak a pártnak, amivel egy frakcióban van, ugye az Európai Unió mondjuk néppárti frakciójának, mert például Magyarországon ugye az a jellemző, hogy nem a delegáló szervezetnek tartozik az ember számadással, hanem annak a frakciónak, amiben éppen van, annak a politikájához alkalmazza magát, hogyha meg távolabbról tekintjük, és az elveket nézzük, hogy vajon általában minden európai polgárnak felelős egy képviselő, vagy csak annak a részének Európának, ahonnét ő származik, vagy ami őt delegálta, és azt kéne az embernek gondolnia, hogy elvileg az Európai Parlamentnek a létéből fakadóan szükségszerűen ezeknek a politikusoknak azért alapvetően le kéne szakadniuk Magyarországról. Tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben mondjuk Szájer Józsefnek ez a lépése, ez talán előremutató, de azt is látja az ember, hogy az Európai Parlamentben ez abszolút nem szokás. Tehát senki sem úgy politizál, hogy na mi az európai érdek, hanem általában mindenki úgy politizál, hogy mi az én nemzetemnek, vagy az én pártomnak az aktuális érdeke, mert hogyha ő európai értékek mentén politizálna, és ez alapján követelné mondjuk Magyarország megbüntetését, akkor sem lenne szerencsés pont Magyarországgal kezdenie talán. Tehát, hogy azért van még jó pár olyan ország, amelyik a különböző konvergencia kritériumokat nem teljesítette az elmúlt 8-10 évben. Lehet, hogy olyan súlyos, mint Magyarország egyik sem szekte meg, ezt bőven el tudom képzelni, de azért lehetett. De az, hogy a magyar politikus lobbizik azért, hogy büntessék meg Magyarországot, hát ez valami elképesztő. Tehát, hogy ez, én már nem tudom, hogy hol élünk, de tényleg. Tehát ez a nemzeti politizálás, te komolyan. Tehát, hogy ez a nemzeti politizálás. De komolyan, várom a nemzeti érzelmű SMS-eket. Várom a nemzeti érzelmű hallgatóknak az SMS véleményét. Mit jelent a nemzeti politizálás, amikor az Fidesz EU képviselője azt mondja, hogy büntessék meg keményen Magyarországot. Van néhány SMS-ünk. Hello, rajtunk röhögött az EU parlament, de szerintem egész Európa, amikor odaerőltették Kovács Lászlót. Erről is kéne beszélni. A műsorban üdv, Bitós. Emlékszünk erre a Kovács László dologra? Oxigén, mint energiahordozó, megvan még? Ja, jó, szörnyű. Jó, de ez az egész európai. Magyarok az Európai Unióban. Egy vicckötetet kéne erről kiadni komolyan. Szájer saját érdekből rúgdalja az országát. Egy tőről metszett kápó. Hangzik a vélemény. Elég kemény. Kicsit politikai hitelességet érzek a rádiótokkal kapcsolatban. Budapest Rádió a Magyar Zenék Rádiója? Lassan annyira lesztek hitelesek, mint Feri. Ez már nem a Magyar Zenék Rádiója. Tehát pont úgy, ahogy Feri esetében is volt egy választás, ami hát változtatott egy-két dolgon, ez sem a Magyar Zenék Rádiója most már. Hát nem az, de korábban az volt. De várjál, nem is állítja várjál, magáról. Várjál, a hitelesség ott kezdődik, hogy ez a rádió, amíg azt mondta, hogy ez a Magyar Zenék Rádiója, akkor magyar zenét játszott éjjel-nappal. De ez a rádió sosem mondta azt, hogy lesz itt egy választás, és utána még több magyar zene lesz, és még több és több. És a választás után meg eltűntek a magyar zenék. Ez a rádió, ez mindig is azt állította, hogy ő a Magyar Zenék Rádiója. És addig, amíg ez elhangzott, addig te itt nem hallottál nem magyar zenét. Egy ideje nem hallod ezt, hogy ez a Magyar Zenék Rádiója, azt hallod, hogy éteri kapcsolat. Ez a rádió... És rám itt az éteri kapcsolat köztünk, hallod? Mert ez a rádió fenntartja a jogot magának, hogy például az arculatát, akár zenei arculatát, akár műsor struktúráját időről időre megváltoztassa. Nem tudom, hogyha neked lenne egy céged, ott, és te, mit tudom én, kinevezel valakit vezérigazgatónak, akkor tűzön-vízen keresztül ragaszkodnál le hozzá. Egy cég életében is vannak változások, a Budapest Rádiónak az életében is vannak változások, a mi hitelességünket nem Gyurcsány Ferencéhez kell mérni, mármint a rádiónak a hitelességét, hanem azt kell vizsgálni, hogy hallgatható-e, fogyasztható-e az, ami kijön ezen. De tényleg, a rádión. Meg, hogy állította-e valaha ez a rádió azt, hogy augusztusban magyar zenét fog játszani? Nem állította, nem, én ezt határozottan cáfolom. Nem. Ki volt Eva Braun? Utálta a saját fajtáját. Ki volt Imrédi? Az is utálta a saját fajtáját. És ki Lovas? Ugyanaz Pepitában, mint ők. De még az előző SMS-re reagálva, de azért figyeled, tehát, hogy a felvetésünkre nem tudnak reagálni érdemben. Tehát ugye valószínűleg mi kihúztuk a gyufát, vagy te kihúztad elsősorban a gyufát, remélem, a Lovas kritikával. Erre nem tud válaszolni, és ezek után beküld egy olyan SMS-t, hogy hol vannak a magyar zenék? Hol a hitelességetek? És akkor így személy bekérdőjelezzek bennünket. De tök hiteltelen figurák vagyunk szerintem, millió tekintetben, de nem a magyar zenék ügyében. De mindig De hozzad azt a tekintetet. Most a rádió, az egészen mindegy. Csomó dologban, de mindig konkrét dolgok mentén vitatkozunk. Nekem a bajom a Robinak a kijelentésével például az, hogy én nem ismerem annyira a lovasnak az életművét. Én nem tudom, hogy ő antiszemita-e. Azt tudom, hogy voltak kemény kijelentései. Szerintem tényszerűen kellene inkább... A zsidó szó, igen, ezekben a kemény kijelentéseiben. De azt gondolom, hogy az antiszemitizmus azért van annyira súlyos vált, hogy mondjuk időről időre azért azt érdemes alátámasztani. Esetleg jó lenne ennek egy műsort szentelni, és akkor nézzük meg ezeket a lovas jegyzeteket, amik ilyen szempontból kétségesek. Én érdeklődve várom vagy hallgatom, mert magam nem ismerem, de mondjuk az ilyen típusú minősítgetések, ahogy a rádió hallgatótól, úgy mondjuk talán a mi részünkről is elvárható lenne, hogy mindig valami fajta tényanyagba ágyazódjon, és ne olyan mondva csinált ürügyek kapcsán, amit a hallgató elkövetett. Aha. Az MSZP elhazudta a költségvetési hiányt nekünk és Brüsszelnek is. És ennyi-bennyi volt. Ja, az MSZP pontosan ezt csinálta, de nagyon gátlástalanul. Ja, a legkeményebben, csak hogy mondjam, tehát amikor aztán büntetés éri az országot, az nem az MSZP-t bünteti, tehát az a büntetés, az a mi konkrétan mindegyikünk pénztárcájából kiemel egy százast. Tehát, hogy a Szájer József azt mondja, hogy azért, amit az MSZP csinál... Igen, zárják ki az európai szociáldemokrata pártból, zárják ki az MSZP-t, akkor azt mondom, hogy a Fidesz az ebben a kérdésben szerintem egy korrekt felvetést. Vagy ne kapjon az MSZP uniós támogatást, ki tudja, hogy kap-e. Az egy teljesen rendes dolog. Ez egy korrekt felvetés, de ne azért kérlelje már Brüsszelt, hogy Magyarországot büntesse meg. Hogy függessze fel azokat a támogatásokat, amiből... De várjál, de azt tudod, hogy a mi pénzünkből lobbizik, a mi pénzünk ellen Szájer. Tehát Szájer az mi tőlünk kapja a fizetését, és ezért a fizetésért ő úgy dolgozik meg, hogy kint az Európai Unióban azt mondja, hogy büntessenek meg minket több pénzre. Jó, de most ez a politikára kifejezetten jellemző dolog, mert a parlamentben dolgozik egy csomó ember a mi pénzünkből, és kizárólag így azt látom, hogy azon ügyködnek, hogy nekem kevesebb maradjon a pénztárcámba. Eva Braun nem volt zsidó, hangzik egy önérzetes SMS íróknak a véleménye. De egyszer belöktet Björköt. A Fidesz olyan, mint a Budapest Rádió, arculatot váltott. Képviselő... De konyörgöm, de ez egy rádió esetében ez nem egy olyan szörnyű dolog, mert szakadjatok már le, hogy minden de jó, a politikát... De egy párt esetében se szörnyű dolog, csak ne a választás jelentse ezt a fordulópontot, hogy előtte ígérgetünk valamit, aztán megválasztanak minket, és csináljuk az ellenkezőjét. Tehát, történetesen én például nagyon üdvözölném, hogyha egy kongresszuson váltana arculatot a párt, és nem a választások után, ha érted, mire gondolok. Szájer a hazugságot kérte számon a kormányon, lásd költségvetés. De azt kérje számon ezerszer, de azt nem mondja, hogy hibázott akkor az Európai Unió, amikor nem függesztette fel a Magyarországnak szánt támogatást. Tehát a számonkérésnek kétfajta formája van. Van egy számonkérés, amit a magyar kormányzatnak adresszálunk, és az teljesen helyes és rendjén való is, és kérjük is számon Gyurcsány Ferencen az ígéreteket, meg a költségvetés állapotát, és van egy számonkérés, amit az Európai Unió felé küldünk, amit viszont ne küldjünk el, mert azzal mindenkit sújtunk, aki ebbe az országba él. Legyen az Fideszes, legyen az MSZP-s, és Gyurcsány Ferenc tevékenységére ebben az országban, hát nem tudom egészen pontosan megmondani, de olyan 9.997.000 ember biztosan nem felelős. Tehát őket teljesen jogtalanul éri bármilyen hátrány, azért, mert Gyurcsány Ferenc, ne adj Isten, füllentett a választási kampányban. Ne adj Isten! bár ne adta volna, most már késő. Minősítem én nektek a lovast. Egy szartróger, írja Geri. Ennyi. Látja, hogy mi nem akarjuk minősíteni, hát majd ő. Jó. Szájer a hazugságot kérte számon, ez már volt, ami viszont nem volt. Hallom, de én vidéki vagyok, és a reggeli műsor mellett a magyar zenék miatt hallgatlak benneteket. Nagyon köszönjük a bizalmat. A magyar zenék nevében is, hát most már csak a magyar, most már csak a reggeli műsor nevében. De mondjuk ez a rádió, és akkor legyünk ennyiben megint közszolgálatiak, az a rádió, mert bár arculatot váltott, de azért próbál értékeket megőrizni, amelyik a legtöbb magyar zenét játsza vállaltan. Tehát, hogy ebbe a rádióba, bármikor erre a frekvenciára kapcsolsz, nagyobb eséllyel találsz magyar zenét, mint szerintem Budapesten az összes többi kereskedelmi rádión. Ezek fognak dicsérni bennünket itt a főnökségtől? Most komolyan. Most nagyon kiáltunk. Lehet, hogy most kellene valami fizetése emelésért lobbizni, tehát hogy tényleg mindent megteszünk. SMS-em nem a felvetéssel kapcsolatban ment, én kérek elnézést, írja az SMS író, de hogy is mi kérünk elnézést. Ti ügyesebbek vagytok, ezért nem jártok úgy, mint a lovas. Üdv, Ati! Tehát bárja, ez a felvetés, ez most arra vonatkozik, hogy mi ügyesebb antiszemiták vagyunk, tehát így nem mondjuk ki zsigerből, ezért aztán minket nem jelentenek fel, vagy mi van? Miről van szó? Vagy mi ügyesebb zsidók vagyunk, azért úgy kérünk letelepedési Izraelben, hogy az nem szivárok ki? Vagy miért vagyunk mi ügyesebbek, mint lovas? Tehát miért ügyesebbek vagyunk, mint lovas? Ezt magyaráz már el nekem. Tehát miért nem mondod azt, hogy tök mást képviseltek, mint lovas? Ezért nem jelentenek fel titeket. Mondjuk ez egy kicsit igazabb is lenne, jogosabb is lenne. Szóval nem is értem. Nem is értem ezt a felvetést. Szerinted mi ügyesebbek vagyunk, mint lovas? Szerintem egyszerűen csak okosabbak. Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyama következő. Az EU-s pénzek hány százaléka jutott el hozzánk? És mennyi fog eltűnni? Ez a kérdés. Nagyon sok fog eltűnni, de bármennyi is tűnik el, azért valamennyi el fog jutni hozzánk. Tehát lehet, hogy eltűnik 10-20-30 százalék, ki tudja, de azért itt most a másik 70-ről beszélünk. Amikor a korrupciót ostorozzuk, akkor a másik 30 százalékról beszélünk, amikor Szárnyer Józsefet, akkor a másik 70-ről. Fú, de kemény hangok vannak itt, kérem. Kedves bal szélső közép, lovast persze nem szeretitek. Olyan figura ő, akit szabadon ütnek, vernek az ellenfelei az antiszemitizmus bélyege miatt. Pedig el kellene azt is mondani, hogy lovas a médiában alkalmazott kettős mércét. És a néphűítés egyéb formáit, tehát hogy a lovas a médiában alkalmazott kettős mércét, és a néphűítés egyéb formáit rendre kipellengérezi. Amik ellen ő fellép, bűnök. Csak úgy, mint a rasszizmus, amely elítélése vallási zsolozsmaként ömlik ránk a mai médiából. Bárcsak megélhetném, hogy Farkasházit vagy Bolgárt is ilyen hosszan bírálnátok. Na jó, hát én a műsornak, tehát az a baj, hogy a műsorba bekapcsolódsz 8 órakor, és nem hallod, hogy mit mondtam 7-től 8-ig. Tehát én telepofával védtem a lovast azzal szemben, hogy őt politikai okokból eltávolítják a rádióból. Nekem lovasról személy szerint nincsen jó véleményem. De az egy másik kérdés, hogy politikai okokból valakit eltávolítanak a médiából, az semmiféleképpen, semmilyen szín alatt nem elfogadható. Úgyhogy ez nagyon két lapon van. Egyébként meg Farkasházit. Hát itt volt nekünk egy listánk arról, hogy kik a legirritálóbb magyar tévés személyiségek. Hát Farkasházi rajta volt a listán. De most minek magyarázkodunk? Hát, tehát ez egy műsorfolyam. Engem 3 vagy 4 adással ezelőtt a Lakat T. Károly tért bírálatom miatt nagyon sokan SMS-ben meg azon kívül is bíráltak és támadtak, és hogy én milyen véleményt fogalmazok meg. Ez időről időre előfordul. Én szerintem jó, hát ez egy olyan műsor, ahol viszonylag kemény vélemények hangoznak el. Tegyetek helyre bennünket SMS-ben, de nem gondolom azt, hogy nekünk, amikor ilyen típusú minősítés ér bennünket, akkor magyarázkodnunk kéne. Tehát legyen az elég, amit csináltunk az elmúlt egy évben. Ha meg nem elég, hát akkor nem elég, akkor meg baloldaliak vagyunk. Van itt egy nagyon erős SMS. Ha az adóm 20-30%-át nem fizetem be, az megbocsájtható? Vetődik fel a kérdés. Én nekem erről egy graffiti jut eszembe. Zseniális graffiti. Úgy hangzik, hogy aki nem lop az államtól, az a saját családját rövidíti meg. Szerintem ez tökéletes. Ez olyan, hogy Magyarországon ennél szebbet talán még nem is mondtak. Meg ennél jellemzőbbet. Egymás után az 5. nem magyar szám megy most, ehhez képest a rádióm kiírása szerint Budapest Rádió 88 egy magyar zene... Na jó. Le az arculatváltókkal. Ez hangzik el. Na jó. De kattanjatok már le a magyar zenéről. Jó, a végére betolok nektek egy magyar zenét, csak csönd legyen. Van itt még néhány. Lássuk. Fiúk, Ferikéért két ember felelős, a mama és a papa. Amit csinál Ferike, azért pedig csak ő maga, akik megválasztották, azok pedig a többiek sorsáért felelősek. Hát valahogy így. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profitája. Mondjad, Robert. De olyan nehéz a döntés most? Nagyon nehéz a döntés, főleg azért, fél, mert... ne bennünket rágalmazó SMS legyen, és ne olyan SMS, amelyik a rádió arculatváltását és a különböző politikai pártok arculatváltását köti össze, mert jó, most különben tényleg azon gondolkodtam, hogy tök jogos ez a felvetés, hogy számon kéritek rajtunk. Abban a pillanatban, amikor látjátok majd, hogy Fidesz Magyar Polgári Párt, Magyar Szocialista Párt és Budapest Rádió így egymás melletti rublikákban is köztük választhattok. Amikor ezt látjátok, akkor pontosan ugyanazt a mércé, pontosan ugyanazzal a mércével mérjétek a Budapest Rádiót, mint a politikai pártokat. Egészen addig viszont tényleg szálljatok le erről a témáról, és nehogy nap SMS-e legyen, Robert. Jól van, nem lesz nap SMS-e. Na jó, itt jön. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profitája. A végre. Valahogy a magyar bel- és külpolitikai helyzetről egy kérdés jut az eszembe, írja Noszfer. Miért van az, hogy a hülyék anyja mindig terhes? Na jó, és... Szerinted nem jó? Jó, Noszfer, hogyha a pezsgőnket megadja, amit elveszített, tényleg, akkor... konkrétan van egy pezsgőnk Noszfernél, tehát addig és karácsonyig csönd. No, és hát lassan vége a mai napnak, de holnap sem fogunk téma nélkül maradni, és ez a csúnya balliberális, vagy balszélső közép, ahogy neveztétek az SMS-eitekben, a holnapi napon, Demszki jelöltállítási koncepciójával, vagy gyakorlatával fog foglalkozni. Arról az SDSZ-en belül egyre forró helyzetről fogunk beszélgetni, ami abban világlik ki, vagy abban sűrűsödik össze, hogy Demszky Gábor egészen más arcokat akar felrakni a budapesti listára, mint amit az SDSZ-nek a más politikai vezetői elképzelnek, és hát előbb-utóbb jön az összecsapás, erről fogunk beszélgetni. Értelemszerűen nagyon-nagyon elfogultak leszünk Demszky Gábor iránt, bár nehéz dolgunk lesz, hiszen elfogultak leszünk majd az SDSZ-nek a vele vitatkozó képviselőivel is, és természetesen elfogultak leszünk úgy általában a baloldallal szemben, ahogy ezt megszokhattátok, ahogy ez minden nap szocializálunk benneteket. Természetesen elfogultak leszünk Gyurcsány Ferenchez és kormányához. És édesapánkhoz, Horn Gyulához. Mindig hűek. Az utolsó töltényig. Ahogy ismertek minket, tudjátok. Tehát, hogyha rendes partizánok vagytok, rendes antifasiszták, akkor maradjatok velünk holnap is. Bár benneteket a szélső közép, és addig meg legyen tényleg szép, meg tartalmas, meg teljes, meg boldog. Ja, és prodigis. Prodigis. Hát, nekünk sajnos nem fog Prodigy-ből jutni, hiszen mi holnap reggel dolgozunk. Itt van még egy SMS, ami pont ránk illik. Nem csak okosak, hanem szerények is vagytok. Hát köszönjük. A szélső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átveheti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban. Az intellektuális nyereséget a szélső közép osztja.